Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom luisteraars, van harte welkom bij opnieuw weer een nieuwe aflevering van het programma Manishma. En vandaag heb ik een theoloog in de studio, dominee Ed-Jan Westerman. Sinds juni 2015 emeritus predikant binnen de protestantse kerk in Nederland. En de reden van zijn bezoek is eigenlijk het boek, het bestaat alweer bijna 2 jaar, is alweer volgens mij, De Messias Leren, Israël en de Volken Gods Weg. En dan daaronder weer nieuw leren lezen. Manishma. Dankjewel Jack dat ik hier mag zijn. En ik zal je graag wat vertellen over mijn leven en over het boek en de achtergronden. Ik ben blij dat je hier bent. Hoe zal ik je tutueren? Wil je dat ik Ed-Jan noemt of dominee? Of? Nee, noem maar Ed-Jan. Ed-Jan, oké. Ik ben zo opgevoed dat ik nooit mocht noemen de dominee bij zijn voornaam. altijd de dominee moest noemen. Ed-Jan, voordat we naar de reden dat je hier bent, vind ik het eigenlijk wel leuk om wat meer van jezelf te horen. Wie je bent, is altijd wel belangrijk. Ach, er zit een dominee in de studio. Maar die dominee hebben vaak wel een hele bijzondere levensroeping gehad. Heb jij dat ook gehad? Vertel eens wat over je achtergrond, waar je vandaan komt, waar ben je geboren? Wel, ik ben nu 67 en ik ben geboren in Hilversum. En op een of andere manier wilde ik al, toen ik 3 was, al predikant worden. Ik had ook iets met geboden en met de Shabbat, want ik... Ik vind dat trouwens heel bijzonder. Ik zou niks meer weten, denk ik, van mijn 3e jaar. Maar dat je dat toen al weet. Ja, op een of andere manier. Maar ik zal je vertellen waarom ik dat weet. Want ik was zo'n 1 of 3 toen ik de buurman al terecht wees dat hij zijn heg niet mocht knippen op sabbeldag. Kennelijk was dat zondags dat hij zijn heg aan het knippen was. Maar ik had iets met Shabbat en zondag en geboden. Maar goed... Die lijn is in mijn leven aanwezig geweest. En ik was vroeger heel veel ziek en ben dus heel vroeg aan leren begonnen. Gewoon als tijdverdrijf. En ik was dus ook al 17 jaar toen ik, net 17, toen ik aan de VU, aan de theologische faculteit van de VU verscheen. En daar als jong theologisch student heb ik meegemaakt dat God mij in mijn kraag greep. Een vriend van mij organiseerde een excursie naar een protestants klooster in Duitsland. Dat kostte maar 25 gulden. We hadden het busje van Sidney Wilson, die ik toen nog niet kende. En wij tuften met een hele groep naar Darmstadt, waar de Maria-zusters woonden. Ik had een boekje gelezen. En ik kom zelf uit een normaal gereformeerd gezin. En ik las in dat boekje over God die wonderen deed, die deze gemeenschap had laten ontstaan in de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog en al jaren voor hen zorgde. Dus ik ging daar eigenlijk heel open heen, nieuwsgierig van wat is dat? En zonder dat iemand mij dat heeft uitgelegd, besefte ik toen ik daar was dat het een grote genade van God was dat ik daar zo vroeg in mijn theologische opleiding was. En ik heb mijn leven daar aan de Heer, in wie ik geloofde, toevertrouwd. En vanaf die tijd is mijn leven, heeft het de visie en de hoop en het geloof gekregen waar ik nu nog uit mag leven. En dat was een hele bijzondere gemeenschap, want zoals ik al zei, de Maria-zusters zijn ontstaan tijdens, eigenlijk is zo'n opwekking ontstaan tijdens een van die geallieerde bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Er ontstond een opwekking doordat deze beweging, geleid door twee moeders die heel moedig anti-nazi waren, niemand was omgekomen in dat bombardement en men besefte dat daar een groot stuk genade van God in was. En daar is een roeping uit voortgekomen van verootmoediging over de schuld van het Duitse volk, allereerst tegenover het Joodse volk en later en ook tegenover de andere Europese volken. En dat heeft mijn hele theologische weg en mijn leven gestempeld. Vandaar dat ook Israël en de verootmoediging tegenover Israël en het bezig zijn met de vragen rond de theologie rond Israël er altijd eigenlijk van meet af aan ingegoten is bij mij, zou je kunnen zeggen. Bijzonder, hoe lang ben je daar geweest? Ik ben daar toen de eerste keer maar een dag of 8 geweest. Later ben ik daar een aantal weken geweest in diezelfde zomer en de zomer daarop. Maar omdat het zo'n fundamentele verandering was, is mijn hele theologische weg daardoor ook gestempeld geweest. Ben jij de enige die daar echt aangeraakt was? Of waren de andere studenten ook daar? Een aantal zijn daar ook aangeraakt en die zijn op hun manier ook daarmee verder gegaan. En er zijn ook een aantal die gewoon dat hebben aangehoord en die daar op een of andere manier minder door aangeraakt zijn geweest als ik. En je komt dan terug, dan ga je weer aan de studie beginnen. Nou weet ik van mijn zoon die theologie heeft gestudeerd in Heverlee en daar eigenlijk niks over Israël te horen kreeg. Dat zal waarschijnlijk misschien aan de VU ook zo geweest zijn of niet? Nee, dus dat is waar. Ik studeerde nog aan de VU in de tijd dat hoogleraar heel slecht college gaven, alleen maar vertelde over het volgende boek waar ze mee bezig waren. Of bij wijze van spreken, gewoon er werd niet echt didactisch en pedagogisch heel veel gedaan. Je moest het eigenlijk allemaal zelf doen. En de studie over het Jodendom en Israël was eigenlijk zeer minimaal. En wat je dus eigenlijk, dus je hebt heel veel zelf moeten doen. Later is er meer gestructureerde aandacht voor het Jodendom gekomen. Maar doordat ik door God in de kraag gegrepen ben buiten de kaders van de kerk, kom je ook in aanraking met allerlei bewegingen buiten de kerk. En ja, dat zijn dan toch vitaminesupplementen die maken dat je mooi uitgedrukt. Dat je theologie in ieder geval begint te groeien, ook op die waar de kerk dan blinde vlekken heeft. Heeft dat jou ook aan de twijfel gebracht van is mijn plaats wel in de kerk of misschien in een van die bewegingen waar je mee te maken krijgt? Heeft je dat? Nou, toen ik tot levend geloof kwam en ik vertelde al, toen was ik 17. Toen heb ik me wel afgevraagd, is die roeping, is wat ik nou wilde vanaf mijn derde jaar en dat ik nu hier gymnasium, Hebreeuws gedaan enzovoort en daar ben je dan op de universiteit aangekomen. Is dat nou van God geweest? Daar heb ik een tijd mee geworsteld. Maar God heeft mij daarin heel duidelijk bevestigd dat ik met de roeping die ik van hem ontvangen had ook verder zou moeten gaan. En vanwege de lijn van de verootmoediging heb ik ook beseft dat mijn roeping was binnen het lichaam van de Messias. En ik ben geroepen geweest binnen die traditionele kerken. Eigenlijk heeft de Heer God mij daar altijd heel duidelijk in bevestigd dat ik gewoon daar moest zijn. Bovendien, als je een leven van verootmoediging leeft onder de verootmoediging onder alles wat er mis is in het lichaam van de Messias, dan helpt naar een andere beweging overgaan ook niet zoveel. Want dan nog ben je daar geroepen om je te verootmoedigen onder de zonde van daar waar je net weggegaan bent. Dus vanuit mijn geestelijke bakermat bij de Mariazusters, die gewoon binnen de Lutherse kerk van Duitsland opereren, maar wel met een hele duidelijke boodschap, heb ik ook beseft, God wil mij ook in de verbondenheid met het hele lichaam van de Messias laten leven. Toen je werd aangesteld als predikant, beroepen werd, ik weet niet waar je eerste plaats was trouwens. Ik heb eerst een aantal jaren in het studentenwerk gezeten. Ik heb wat nu IFES Nederland is. Dat is een soort paraplu waar allerlei Christenstudentenverenigingen onder zitten. Daar, die heb ik mogen opzetten, mede opzetten. En daarna ben ik ben tegelijkertijd predikant geweest, of hulppredikant zeg maar, in Baambrugge bij de bekende dominee Hans Schouten. En daarna mijn eerste eigen gemeente was in Tjumarum, Noord-Friesland, 6 kilometer boven Franeker. Wow. Merkte jij, omdat je toch een andere, ja, toch een bijzondere roeping, een bijzondere mee hebt gemaakt, anders dan waarschijnlijk de meeste studenten, en ook de liefde voor het Joodse volk, de verootmoediging, heeft dat wel eens gebotst in de kerken waar je hebt gestaan? Ja, je zou kunnen zeggen, mijn weg daarmee, van wat moet je daar doen als jong predikant, komt er zoveel op je bordje. Bovendien ben ik predikant geweest in de meest moeilijke periode die de gereformeerde kerken in Nederland meemaakten. We hadden discussies rond homoseksualiteit, schriftgezag, kernwapens enzovoort. Al dat soort dingen. Dus in dat hele mijnenveld moest je een gemeente leiden naar God toe. En dus, ja, zeg maar, bij mij is ook, er komt zoveel op je bordje dat je de dingen beginnen ook langzaam uit te kristalliseren. Ik herinner mij dat de NEM, die heeft een tijd posters gehad. Ik geloof Israël is uniek of zo of wat ook. En die hebben altijd aan onze majestueuze ramen van de pastorie gehangen in Tjumarum. Dus het was een soort teken. En verder probeer je in je prediking dingen te verwerken en duidelijk te maken. Maar zeg maar, gaandeweg laat de Heere God je ook meer zien. Het is natuurlijk wel zo dat de weg die je dan gaat, bijvoorbeeld met de posters ophangen, zal denk ik niet gewaardeerd worden. Want de gereformeerde kerk is natuurlijk ook aardig aan de andere kant op gegaan. Ja, dat is waar. Dus er werd wel meer niet gewaardeerd van mijn insteek. Dus dat is ook niet echt makkelijk geweest. Ik vertelde al, zeg maar, de gereformeerde kerken in Nederland, die zijn in 25 jaar op een enorme manier veranderd. En degenen die een Bijbels geluid wilden houden, wilden blijven verkondigen. En dat had te maken met allerlei dingen die ik net al een beetje aanstipte. Met ethische zaken, maar ook met theologische zaken. Met de plaats van de Messias en de verzoening. En Israël en al die dingen, dat speelde allemaal een rol. Dus degene die andere kant op wilde, hielden elkaar ook heel goed vast. Maar dat was niet altijd makkelijk, nee. Ja. Nou ben je inmiddels met emeritaat. Ja. Maar als de luisteraars hier zouden zitten en die jou niet zouden kennen, die zouden hier een hele jonge man zien, vind ik zelf. Je ziet er hartstikke jong uit. Levendig in de zin van vol vuur. Zo hebben we je ook meegemaakt, ook een keer met spreken. Je bent heel actief. Je bent ook betrokken bij onder andere de organisatie Toward Jerusalem Council. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Kun je misschien even wat vertellen wat het is voor de luisteraars, heel kort? Ja, de organisatie Toward Jerusalem Council toe. Dat is in het Nederlands vertaald op weg naar een tweede vergadering van Jeruzalem. Dat heeft te maken met Handelingen 15... In Handelingen 15 zie je dat als er allemaal niet-Joden tot geloof in de Messias komen, dan rijst binnen het Joodse deel van het lichaam van de Messias de vraag: moeten zij nu ook de mannen besneden worden? Moeten zij dit? Moeten zij dat? Moeten zij dat? En de vraag is van, en die vraag die speelt op die vergadering, op het De bijeenkomst van de apostelen in Handelingen 15. En dan leidt Gods Heilige Geest de apostelen zo dat zij beseffen: Gods Geest is zonder meer gegeven aan niet-Joden als niet-Joden. En op een of andere manier betekent dat dus dat er een aantal dingen zijn waar niet-Joden zich inderdaad van verre moeten houden, maar zij hoeven geen Jood te worden. En nou zie je dat in de loop van de eeuwen dat helemaal omgekeerd is. In de zin van, Handelingen 15 zegt: niet-Joden hoeven geen Jood te worden om bij de Messias te horen. Het is helemaal omgedraaid. De niet-Joodse gelovigen gingen eigenlijk tegen de Joodse gelovigen zeggen: jullie moeten je Jood zijn opgeven om bij de Messias te kunnen horen. En nou, dat heeft geleid tot een geschiedenis van uitsluiting, tot vervanging, ook binnen het lichaam van de Messias. En de beweging op weg naar de tweede vergadering van Jeruzalem, is eigenlijk een beweging die het omgekeerde, het proces zou willen stoppen en omkeren, zodat niet-Joodse gelovigen zouden gaan beleiden tegenover de Joodse gelovigen in de Messias: wij zijn eeuwenlang verkeerd geweest en het lichaam van de Messias bestaat op een fundamentele manier altijd uit twee gemeenschappen, een Joodse gemeenschap en een niet-Joodse gemeenschap. In dat verzoeningswerk, dat heeft dus te maken met grote kerkelijke structuren, met alle denominaties. En in dat verzoeningswerk ben ik terechtgekomen, eigenlijk wel op een hele bijzondere manier. Ik ben in 2004 een kleine 6 weken in Israël geweest voor studieverlof. Ja. En daar heb ik mij ook bezig gehouden met die dubbele structuur van het lichaam van de Messias. Joodse gelovigen, niet-Joodse gelovigen. En ik had een groot verlangen toen ik terugkwam. Ik had ook een officiële studiebeurs van onze kerk. En ik had een verlangen om de kerk de ogen te openen voor dat tweezijdige, dat tweevoudige karakter van het lichaam van de Heer. En met dat verlangen liep ik rond en toen kwam ik op een wonderlijke manier in aanraking met degenen die in Nederland het werk van TJC2 zouden willen opzetten. En dus op een of andere manier was ik er al klaar voor en zo is het internationaal ook wel vaker gegaan dat er al een visie gegroeid was bij bepaalde mensen en dat dan op een gegeven moment alleen nog maar de contacten gelegd hoefden te worden. Zo ben ik daarbij terechtgekomen, ja. Ja. Je bent hier voor je boek, want ik zou daar ook best wel even over door willen gaan. Een aantal vragen. Gewoon een vraag ook uit belangstelling. Je bent best wel bekend nu, ook door onderzoek, door je lezen, door je contacten, ook over de Messiaanse beweging, over alles wat er gebeurt. Je ziet natuurlijk de explosie van Messiaanse gemeentes over de hele wereld, waarvan we wel eerlijk moeten zijn dat van de meeste Messiaanse gemeentes de meeste niet-Jood zijn. Ja. Hoe sta jij zelf daarin, bijvoorbeeld met de Sabbat of de zondag, omdat je natuurlijk dominee bent geweest? Heb je daar ook, ben je daarmee aan het worstelen of niet? Of, Jazeker. In die zin, je zou kunnen zeggen, dat is ook een langzame rijpingsproces. Als je in de kerken werkzaam bent, op een nederige manier, betekent het dat je niet zomaar ineens een bom kunt leggen in de controlekamer en het schip laten zinken of zo, om dan in een reddingsbootje een andere koers te gaan varen of zo. Dat gaat dus niet. Dus je zult op een wijze, langzame manier ook wegen moeten vinden om, laten we het zeggen, de kerkelijke feestkalender, inclusief de Shabbat, of de zondag. Die kerkelijke feestkalender is natuurlijk gestempeld geweest door hele duidelijke anti-Joodse beslissingen. Denk aan het concilie van Nicea, denk aan alles wat daarna gebeurde, dat de zondag ingevoerd werd met staatsmacht en dat de paasdatum losgesneden werd van Pesach. En dat is eigenlijk zo'n beetje de ruggengraat geworden van het kerkelijk leven. Maar God heeft dwars daardoorheen alle eeuwen door mensen geroepen in de volkeren van de wereld. En we zitten dus nu in een situatie dat we weer gaan ontdekken dat wij een enorm ontjoodst een leven hebben geleefd dat losgesneden is geweest van Gods openbaring, van het Joodse volk. Dat we zelfs ook weinig hebben begrepen over de Messias als de vervuller van de roeping van Israël. En naarmate je dat meer gaat ontdekken, naarmate wij dat binnen het lichaam van de Messias gaan ontdekken, zie je dat die Messiaanse beweging groeit. En in ons leven, ja, ik moet zondags voorgaan. Op het moment dat ik zeg, dat doe ik niet meer, verlies ik mijn gehoor. Maar tegelijkertijd spreek ik ook wel in Shabbatsvierende gemeentes. En in ons eigen leven hebben wij vrijdagsavonds altijd dat wij samen met dat wij aansluiten bij het Joodse volk en de Shabbat heiligen op een aangepaste manier. Wij zijn geen Joden, maar wij zijn Wij horen bij de Joodse Messias en worden door hem verbonden. Wij maken deel uit, althans wij verlangen dat zijn liefde voor zijn volk en dat de liefde voor de God van Israël ook in ons gedrag en ons leven zichtbaar kan worden. En ik vertelde dat dus, hoe wij dat op een beetje een aangepaste manier doen, aan een Joodse vriend. Afgelopen maandag nog zaten we ergens in Amstelveen koffie te drinken. En hij zei dat hij daar zeer door geroerd was. Maar dat is een spanningsveld, hoe je dat precies doet. Ja. Omdat je ook niet, je wilt ook niet je gaan gedragen alsof je Jood bent. Dus dat is een zoektocht. Ik denk dat dat een van de thema's is die voor de komende jaren heel erg belangrijk zijn. Om met het oog op het Joodse volk, wanneer wij onze feesten meer enten op Gods feestkalender, zeg maar. Hoe we dat dan doen op zo'n manier met woorden en gebeden, waardoor wij niet als het ware doen alsof wij zelf Israël zijn, Jood zijn. Nee, we zijn geënt. We mogen meevieren, meezingen, meebidden. Dus dat is een van de thema's. Ik denk dat dat ook de brug is naar je boek. Ja. Want dat heb je met een reden geschreven. Ik denk dat het goed is dat we eerst even naar muziek luisteren. En dan gaan we eens over je boek praten. My sight is dim, my heart is dull, my mind is darkened by iniquity. I lost the way and I cannot see. Find me, Lord, lift the veil, shine your face on me. Glory, my Lord. Remove the veil that my eyes may see. Remove the veil that hides you from me. Remove the veil that my eyes may see your beauty and your glory. John, van Afnar en Rachel Bosky. Remove the Veil. Jij kent hen persoonlijk ook, hè? Dit echtpaar. Ja. En ik vond Remove the Veil eigenlijk wel een heel mooie tekst om bij het onderwerp waar je mee bezig bent. Want is dat ook niet een beetje waar jij mee bezig bent? Met het wegnemen van de bedekking, als het ware? Ja, maar dan gaat het in de eerste plaats om de bedekking die over ons ligt. Want ik denk dat wij, en dat bedoel ik ons, bedoel ik als de, laten we zeggen, grofweg de christelijke kerk van de eeuwen. Voornamelijk bestaande uit niet-Joden. Dat moet je er eigenlijk allemaal bij zeggen. Ja. Wij hebben inderdaad een soort bedekking. Wij zijn op een enorme manier blind geweest. En die blindheid is langzaam ontstaan. Eigenlijk al heel aan het begin. En de blindheid zou ik willen illustreren met... als je aan een willekeurige christen vraagt... vat nou het evangelisch even samen... dan begint het meestal zo... en misschien heb je die zelf ook wel eens gebruikt... die traktaatjes vroeger of zo, weet je wel. God heeft de wereld gemaakt... Er ging iets vreselijk mis. Ja. De Heer die heeft gezorgd dat er iemand kwam die een brug was over die kloof. Dat is Jezus. En hij zal alles nieuw maken. Dat is eigenlijk heel kort de samenvatting van het evangelie. Zoals wij die in evangelisatie, maar je komt het zelfs tegen in Alpha-cursus en op allerlei plaatsen. Wat de kerkelijke prediking heeft gestempeld. Dat is de structuur van de apostolische geloofsbelijdenis. En in die samenvatting mis je dus eigenlijk een heel groot stuk van de Bijbel. Want je komt het Oude Testament daar eigenlijk helemaal niet in tegen. Bijna niet, behalve dan de eerste regel. God heeft de wereld gemaakt. En toen ging er iets mis. Maar met enorme hinkstapsprongen hebben we dus het evangelie doorlopen. En dat betekent dus dat kennelijk voor ons besef konden we zo over God praten. En konden we over Jezus praten zonder het Oude Testament? We konden over God praten zonder dat we benadrukten dat hij de God van Abraham, Isaac en Jacob is. En op die manier leek het wel alsof de figuur van Jezus een soort zwart gat was... waar het hele Oude Testament de Tenach in verdween... waar alle beloften aan Israël in verdwenen. En wij hebben zo dus een soort gemankeerde manier van spreken gehad over God... over Jezus en over en dus ook over het leven van gelovigen en over de toekomst. En dat is een bedekking geworden die heel hardnekkig is. En God is die bedekking bij ons aan het wegnemen. Dat heeft hij. Er zijn alle eeuwen door zijn er gelukkig profetische stemmen geweest die zegt dat zit anders. En toen de Shoah kwam, de moord op 6 miljoen Joden... en toen daarna de staat Israël ontstond... toen werd ineens het denken en het theologisch nadenken binnen de kerken... maar ook het leven van mensen werd ineens geschokt. Want ineens moesten mensen zich afvragen van... ja, komt dat nou bij ons vandaan? Ja, en dan moet je dus zeggen... en aartsbisschop Justin Welby van de Anglicaanse kerk... heeft dat laatst nog een keer gezegd... ja... wij hebben gezamenlijk schuld aan de Shoah. We hebben daaraan bijgedragen. Al waren we geen naties, maar we hebben als het ware de motivaties geleverd. Waardoor de naties over God konden spreken zonder dat ze de Bijbel echt nodig hadden. Ja. Nou, en die bedekking, die moet dus weggenomen worden. En we zijn bezig om dat te gaan ontdekken. En dat heeft vooral ook te maken met de figuur van de Messias. En als wij op een nieuwe manier leren kijken naar de Messias, dan worden we vanzelf gecorrigeerd in ons lezen van de schriften, in ons denken over wat Gods bedoelingen zijn. Ja. En dan komen we vanzelf in de Messias ook Israël tegen. Je hebt dat boek geschreven over de Messias leren. En wanneer is het bij je geboren, als het ware, de geboorte van dit boek? Nou, terugkijkend kan ik zien dat er eigenlijk al heel lang lijnen in mijn leven aanwezig zijn. Lijnen die een verlangen hadden, die voortkwamen uit een verlangen om de lijnen in de schrift te kennen. En de lijnen in Gods openbaring te kennen. Dus die lijnen zijn er eigenlijk altijd al geweest. Maar je zou kunnen zeggen eind jaren 90... zijn Kobi, mijn vrouw en ik voor het eerst naar Israël geweest. En hebben daar en ik heb daar meteen elke keer als ik daar was... een stukje studieverlof aan vastgeknoopt. En toen ben ik eerst in de, zeg maar, eerst in de levende ontmoeting met Messiaanse Joden, met Messiasbelijdende Joden, ben ik binnengekomen en dat borrelde en daardoor ben ik gaan nadenken. Ik had al heel lang beseft een paar teksten uit het Oude Testament, uit Jesaja, waar de Messias het verbond voor het volk genoemd wordt. Hij die in zichzelf het verbond is. En ik had op een of andere manier beseft dat daar de sleutel ligt, ook voor het begrijpen van de relatie van de Messias in de relatie tot zijn, tot het volk Israël, maar ook in relatie tot ons. Dus toen ben ik in, met een subsidie van de toelage van de Protestantse Kerk, ben ik bijna 6 weken in 2004 naar Israël geweest en heb daar, een studie geschreven over de Torah van de Messias en zijn twee kinderen. En die twee kinderen, ik geloof dat de twee zoons van Jesaja, dat die model staan voor de twee gemeenschappen die er in de Messias te vinden zijn. De gemeenschap van een rest keert terug en een gemeenschap van Maher Shalal Gas Bas, dat is haastig buitspoedig roof. En voor mij is het duidelijk dat op een donkere profetische manier God in de namen van die twee zonen ook al iets aangaf over wat er zou gaan gebeuren binnen het lichaam van de Messias. Ik vind dit heel bijzonder wat je nu zegt. In de zin van, er is momenteel natuurlijk gaande een heel sterk, en soms staat dat tegenover elkaar, wordt erg benadrukt door een aantal mensen ook die ermee bezig zijn, Juda en Efraïm. Het samenkomen van de volkeren en Israël en de 10 stammen die dan in zekere zin vervangen worden door, dan moet ik voorzichtig zijn, want een aantal zullen dat niet met me eens zijn als ik dat zo zwart-wit zou zeggen, dat de Juda en Efraïm, dus dat samenkomen. In hoeverre past die twee zonen van Jesaja op dat plaatje? Of zeg je, dat zie ik toch anders? Nou ja, ik denk, kijk, in Hebreeën wordt die woorden over de zonen van Jesaja, dan wordt de schrijver van de Hebreeënbrief haalt die versen aan. En dan spreekt dan over de kinderen van de Messias. En die terminologie, die heb ik daar uitgewerkt, omdat die helpen om aan te geven dat er binnen het lichaam van de Messias dus twee delen zijn. Maar Dat zijn dus twee gemeenschappen die binnen het lichaam van de Messias te vinden zijn. Maar daar is ook nog een deel van Israël dat de Messias niet heeft herkend en leren geloven. En dat is toen ik in 2004 was, in Jeruzalem was. Toen had de kerk, de Protestantse kerk, die dacht, ja, we moeten zo'n domineetje, die moeten we niet laten zwemmen daar in Jeruzalem. Dus we gaan hem een soort coach geven. En op een of andere manier hebben ze mij gekoppeld aan iemand, Michael Swirsky. Dat is een hele goede vriend geworden, een orthodoxe Jood, die mij ook op ontzettende manier, en die heeft mij meegenomen, waardoor ik ook heel Israël heb leren kennen. Ook dat deel dat door de pijn van de eeuwen de Messias niet heeft kunnen herkennen in die Jezus die wij verkondigden. En door hem en door mijn contacten met het hele Jodendom is, zeg maar, mijn boek is een boek geworden dat gaat over de verbondenheid van God met heel zijn volk. En over de Messias en zijn relatie met heel zijn volk. En heel bedoel ik dus niet alleen het deel dat hem al herkend heeft, maar ook dat deel dat nog soms zonder de God van Abraham, Isaac en Jacob leeft, of dat zich vasthoudt aan de belofte van de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar vreselijk veel moeite heeft gehad met de Messias vanwege het gedrag van al die mensen die Jezus lief hadden en ondertussen Joden haten. En dat deel van het Joodse volk dat moeite heeft met deze Jezus vanwege het feit dat de boodschap over Jezus leek in te houden dat God zijn beloften en zijn trouw aan zijn volk had In de ijskast had gestopt of nog erger, in de vuilnisbak had gestopt. Als je nu terugkijkt, vanaf je 17e jaar ben je eigenlijk bezig geweest met het onderwerp theologie, met de prediking. Je hebt dit boek geschreven, je hebt een lange tijd over nagedaan, je hebt gestudeerd, je hebt diverse keren studieverlof gehad. Wat was nu voor jou tijdens het schrijven van het boek de grootste schok, als je die gehad hebt, want misschien heb je die niet gehad, dat je zei, dit heb ik niet geweten. Is dat het onderwerp waar je het net over had, over de twee zonen van Jesaja? Of is er nog een ander onderwerp ook geweest dat je echt schrok dat ik dat nooit gezien heb? Net als net dat lied was, dat die bedekking ineens werd weggenomen. Ja, nou zo zijn er, kijk, allereerst is het, als je opgegroeid bent met zo'n samenvatting van het evangelie, waarin het gaat over de schepping, de val, Jezus en de toekomst. Ik herken het, ik zie de foldertje zo weer voor me die ik uitdeelde. Als je bent opgegroeid met zo'n samenvatting, maar je hebt wel, ik gebruikte wel het beeld van een aantal grachtenpandjes naast elkaar. Laten we zeggen 4 grachtenpandjes naast elkaar. Ik ben opgegroeid met, er is in elk geval nog een 5e grachtenpand. Namelijk, dat is Gods trouw aan Israël. Maar hoe zit dat alles nou in elkaar? Daar heb ik mee geworsteld. Wat zijn de verbindingen en hoe zit dat nou? Dat is best heel erg moeilijk geweest. Dat is ook een zaak geweest van veel gebed en van nadenken. En ook van soms wel angstig wegen gaan dat je denkt van dus zeg maar, omdat je je ontworstelt aan een heersend paradigma, dat kan ook eenzaamheid geven. Maar tijdens dat proces zijn er ook een aantal keren, laat maar zeggen, is er inzicht gegroeid waarvan ik echt heel besef dat ook iets is van God zelf. Dat ook herkend wordt door andere mensen, waardoor zeg maar toch ook hele nieuwe dingen openbaar geworden zijn. En die hebben te maken met de verbondenheid van de Messias met heel zijn volk. Op een gegeven moment was ik bezig, want dat is, je hebt mensen die van Israël houden, maar God houdt van heel Israël. Maar wij die van God houden, kunnen soms alleen maar houden van een stukje van Israël. De een houdt niet van het seculiere Israël en haalt zijn neus daarvan op. De ander houdt niet van het orthodoxe Joodse Israël, haalt daar zijn neus voor op. Want die kan alleen maar iets met Joden die van Jezus, de Messias, Messias Jezus houden. Je hebt anderen die Israël willen zegenen en eigenlijk zich schamen voor de Messias beleidende Joden. Want die lopen in de weg in je contacten met het orthodoxe Jodendom. Dus, en ik heb beseft, dat kan niet. God is één. Wie van de God van Abraham, Isaac en Jacob houdt, moet van zijn hele volk houden. En de Messias is één en hij is één en al verbondenheid met heel zijn volk. Maar hoe zit dat dan? Hoe kun je dan recht doen aan het feit dat een deel van het volk hem herkend heeft en een ander deel nog niet? Dankzij ons, niet-Joodse, verminkte evangelie. Op een gegeven moment moest ik nadenken over David. David was de koning van Israël, gezalfd tenminste. Ja. Maar hij was nog lang geen koning. Hij werd eerst vervolgd. En toen op een gegeven moment Saul gestorven was, toen vroeg David aan God, oké, Heere God, nu begint mijn koningschap. Maar waar moet ik gaan wonen? En toen zei God, je moet in Hebron gaan wonen. En toen kwamen 2 stammen, die hoorden al bij David. En ik was daarmee bezig, want ik ging een beetje beseffen dat dat een middel zou kunnen zijn om de verbondenheid van de Messias te begrijpen. Niet alleen maar met dat deel dat zich al rond hem geschaard heeft, maar ook met dat deel waar hij mee verbonden is, waar hij ook nog op wacht. En toen dacht ik van, zou dat het dus zijn? Zou dit de tijd zijn van het Hebron-koningschap van de Messias? Terwijl hij nog wacht op heel Israël, voordat zijn koningschap in Jeruzalem kan gaan beginnen. Ja. En ik werd 's nachts een keer wakker. En toen vroeg ik mij gewoon af. Zou Hebron, Gevron, zou dat soms eenheid betekenen? En ik 's ochtends meteen mijn bed uit, mijn woordenboek pakken. Want zo gebeurt het dan soms in je halfslaap. En zie daar. Hebron betekent vereniging. En dat was voor mij een bevestiging dat ik besefte, ja, dit is een manier waarop wij kunnen begrijpen hoe de Messias koning is over Israël. Hij is de koning der Joden, maar op de manier van het Hebron-koningschap. En hij is verbonden met zijn hele volk en wacht totdat ook. Maar er is ook nog een wachten op dat. Dat het hele volk zich bij hem schaart. En de andere kant daarvan is, en dat ging ik ook steeds meer begrijpen, en dat was ook best een worsteling. Wij hebben natuurlijk altijd een soort triomfantelijk spreken over de Messias. Hij is de koning. Hij heeft overwonnen. Hij is de koning. Hij zit op de troon. Maar ja, het Hebron-koningschap van David, toen was David nog geen koning in Jeruzalem. Het was eigenlijk een soort, vanuit Jeruzalem gezien, nog een ballingschap. En toen ben ik daarover na gaan denken dat wij ook in ons denken over Messias Jezus te veel die triomfantelijke lijn hebben benadrukt. En dat wij ook moeten oog krijgen voor het feit dat hij, gezien vanuit Jeruzalem, nog steeds in ballingschap is. En dat hij weliswaar op de troon zit in het hemels regiecentrum, maar dat hij tegelijkertijd op aarde verbonden is met zijn volk, de ballingschap is ingegaan. En dat is het wonderlijke, want wij moeten dan leren denken op twee niveaus. Hij is én de verhoogde Heer, maar hij is én tegelijkertijd de Heer die nog geen koning is in Jeruzalem. En hij wandelt dus samen met zijn Joodse volk in de ballingschap de wereld door, wachten. En ondertussen in die ballingschap verkondigt hij de boodschap over het koninkrijk van God via zijn volgelingen. En hij zoekt synagoges op, maar tegelijkertijd groeit daar die gemeenschap uit alle volkeren, die grote menigte. En die lijnen die maken dus ook dat wij dat we gaan beseffen dat die helpen ons om te beseffen dat de Messias ook alle eeuwen door verbonden gebleven is met zijn lijdende Joodse volk. Op de manier van Jesaja 63, in al hun benauwdheid was ook hij benauwd. En dat de Messias dus, net zoals in de Joodse traditie zijn er twee gestaltes van de Messias. De zoon van David, dat is de triomferende, maar ook de zoon van Jozef. En die wordt aangetroffen bij de poorten van Rome onder de zieken. En dus die lijdende gestalte. En ik denk dat als wij hebben altijd in de kerk gezegd, er zijn twee woorden als het gaat om het koninkrijk van God: reeds en nog niet. Maar diezelfde twee woorden moeten we ook gebruiken als het gaat om het koningschap van de Messias. Hij is de koning der Joden. Reeds in Hebron. Nog niet in Jeruzalem. En dat betekent dus, dat maakt dus dat we moeten zien dat door de eeuwen heen niet alleen maar de trouw van God, maar ook de Messias als vooruitgeschoven post van die trouw van God verbonden is geweest met de weg van het Joodse volk door de eeuwen heen. Terwijl hij ook verbonden was met die verblinde scharen uit alle volkeren die met dat verwrongen evangelie toch nog mensen hebben gewonnen voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Al noemden ze hem misschien alleen maar God en niet de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik heb dat geprobeerd te verwoorden in mijn boek. En ik denk dat dat ook helpt om te beseffen dat het geeft ons een middel in handen om te verstaan hoe de God van Abraham, Isaac en Jacob, de vader van de Messias, en de Messias zelf en de Geest verbonden zijn met heel Israël in dat reeds en dat nog niet. En dat wij van daaruit ook de liefde van God gaan begrijpen. Nou heb je in je boek geschreven de Messias leren. Dat gaat over die hele lijn waar we het nu ook over hebben. Ja. Ga je daarin ook op de details voor de luisteraars? Bijvoorbeeld over een onderwerp wat momenteel een voor sommige mensen toch wel een probleem is. Hoe gaan we nu om met bijvoorbeeld, is hij God zoals we dat altijd zeiden? Hoe zit het met de drie-eenheid? Wordt dat ook besproken door je in het boek? Ja, maar op een andere manier. In de zin van, traditioneel beginnen we in de theologie, begonnen we vaak met God, dat is de Allerhoogste, dat is die kan geen pijn. Of weet je wel, we hadden een soort Grieks filosofische manier van benaderen. Wat ik heb benaderd in het boek is, de Messias verschijnt in de bedding van de Tenach. In de Tenach, het Oude Testament, maar op zijn Joodse manier verwoord, in de Tenach gaat God een weg met zijn volk Israël, met de schepping, met zijn volk Israël. En op een tweevoudige manier zegt God, ik sluit een verbond met jullie, maar er is Gods belofte en er is het verbond. Het verbond vraagt tweezijdige toewijding, ja, van God en van Israël. Maar God zegt, en dan moet je denken aan dat verbond dat God sluit met Abraham. Abraham, ik beloof jou het land. Ik wandel in mijn eentje door die straat, die bloedstraat met die twee helften. U kunt dat nalezen in, ja, Genesis 15. Waardoor God duidelijk zegt, de garantie ligt in het feit dat ik de tweezijdigheid van het verbond garandeer. En dus zie je in het Oude Testament, in de Tenach, zie je dat God zegt, Israël, je moet gehoorzaam zijn. Maar ik zal ook zorgen dat je gehoorzaam kunt zijn. En ik zal. En dan heb je in Jesaja 26 vers 12 dat bijzondere vers. Heere God, gij zult vrede over ons gebieden, want al onze daden hebt gij verricht. Al onze daden hebt u verricht. En dat is de sleutel, want dat is het geheim van de Messias. Als op een gegeven moment Yeshua verschijnt, als Jezus geboren wordt en gaat leven, dan is daar iemand die de roeping van Israël ten volle gaat leven. Maar in hem doet God zelf al die daden. En dat is het wonderlijke. En ik heb dus geprobeerd op een hele bijbelse manier, zonder gebruik te maken van allerlei strikt dogmatische categorieën of filosofische categorieën te beschrijven, dat in die ene de tegenwoordigheid van God woont. En dat in die ene God zelf de daden voor Israël gaat doen. En tegelijkertijd is die ene ook de eersteling van Israël. En in hem doet dus Israël het zelf. En dat is het grote geheim. Vandaar de titel ook van het boek, De Messias Leren. Het is een bijzonder boek. Het is in 2015 door je uitgegeven. In hoeverre wordt het boek opgepakt in de theologie, om het zo te zeggen? Het zou eigenlijk, denk ik, een onderwerp moeten zijn, een vast vak bij een theologieopleiding, denk ik. Ja, nou, er gebeuren heel veel dingen rond het boek. En dat heeft ermee te maken met hoe het geschreven is. Ik heb het geschreven zodat het leesbaar is, niet alleen voor theologen. Dat maakt het ingewikkeld, want sommige theologen zeggen daarom, ja, ik mis nog wat. Terwijl sommige gewone lezers denken, het is al aardig roggebrood, ik moet al aardig kauwen. Oké, omdat dit boek morrelt aan vaste patronen, krijg je reacties. Je hebt mensen die het alleen met hun hoofd lezen en die dingen missen of denken van, ik word als het ware aan mijn vaste patronen. En je krijgt dus ook reacties op dat vlak. Van, is het niet te Joods? Aan de andere kant zie je dat allerlei theologen het echt oppakken. Heel bijzonder vind ik dat de nieuw benoemde bisschop van Leeuwarden-Groningen, Ron van den Hout, die heeft een hele positieve recensie over dit boek geschreven in het katholieke charismatische blad Bouwen aan de Aarde. En hij heeft ervoor gezorgd dat het boek op de leeslijst staat van alle Rooms-katholieke priesteropleidingen in Zuid-Nederland. Dat had je denk ik niet verwacht dat zou gaan gebeuren. Als een aanbevolen boek over hoe je de Bijbel als geheel kunt lezen. En zo zie je dus dat, zeg maar, en ik denk dat er alles mee te maken heeft. De luisteraars die die recensies zouden willen lezen, die kunnen gewoon naar de website gaan die over het boek gaat. www.messiasleren.nl. En daar kun je dus alle recensies vinden. De luisteraars die die recensie zouden lezen, die zullen wel merken, dat is een, die nieuw benoemde bisschop van Leeuwarden-Groningen, die heeft het met zijn hart gelezen. Laten we het zeggen, die liet zich raken door zeg maar het boek, ook als het gaat om toewijding en bekering naar God toe. En ja, zo zijn er mensen, ook Rooms-Katholieke mensen, maar ook protestantse en meer evangelische mensen die het boek lezen. En je bent nu bezig met de Engelse vertaling? Ja, die nadert zijn einde en dan wordt het in Amerika uitgegeven, ja. Ja. In verband met de tijd kunnen we niet te veel nog op andere dingen ingaan. Wat ik wel heel bijzonder vind en wat ik toch wel wil benoemen. We zijn bevoorrecht momenteel in de tijd waarin we leven om te zien dat er als het ware die bedekking die er is, die weg wordt genomen. Dat is een werk wat alleen Gods geest kan doen. Zoals dat boek wat van jou nu uitkomt. We zien natuurlijk ook het boek van Wake Up. Dat is natuurlijk een heel ander soort boek in zekere zin. Maar ook waar een bedekking wordt weggenomen. Zie jij overeenkomsten? Want ik geloof wereldwijd zie je steeds meer mensen. Ik denk dat dat bij mij ook geldt, maar bij velen. Dat we weer teruggaan naar hoe zit het nu eigenlijk in de relatie met. Zie jij dat? Want ik denk dat jij weer in andere kringen komt of meer hoort. Dat dat echt een opwekking is? Nou, ik denk zeker dat er een zoeken is naar hoe zit het nou eigenlijk. Als reactie op eeuwenlange verminking van het evangelie. De herbronning weer zien dat de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat is onze God en dat de Messias de koning der Joden is. En hoe ligt dat dan? De Bijbel als Joods boek, daar wordt erg over nagedacht. En ik denk dat mijn boek daar ook bij wil helpen. Ik zie dat duidelijk als een onderdeel van het hele proces. Wat wel belangrijk is, is dat we moeten beseffen dat we hier ook niet eventjes mee klaar zijn. Het moet heel diep gaan in ons leven, want vaste patronen die zitten heel diep. En vandaar dat het boek ook eindigt met het derde deel, waarin de praktische consequenties getekend worden over als er dus nu een ander verhaal op tafel komt te liggen, een ander woord van God blijkt te zijn in zijn Messias, dan wat heeft dat dan voor consequenties? En het bijzondere is dat als mensen de moeite nemen om te lezen, om te studeren, om roggebrood te kauwen, dat ze dan ook leren om een ander verhaal te vertellen. Ja. Ik zat een keer in de auto met een orthodoxe Jodin en we reden in de vlakte van Ela, dat is waar David tegenover Goliath stond. En zij daagde mij uit om te vertellen waar ik mee bezig was. En toen heb ik haar zo'n beetje heel in het kort grote lijnen verteld van het boek waar ik aan bezig was. En toen was haar reactie, oh, maar dan wordt het wel een heel ander verhaal. En dat betekent de eeuwenlange verwijdering tussen, laat maar zeggen, Israël aan de ene kant en de kerk, vooral bestaande uit niet-Joden, aan de andere kant, die kan ook, die kloof kan overbrugd worden als wij leren op een nieuwe manier de boodschap van Messias, Yeshua, Jezus, te verkondigen. En als wij op een gegeven moment laten zien dat Gods trouw, dat ook in de boodschap van deze Jezus, de trouw van God aan zijn volk Israël en zijn verkiezing van het land en zijn verkiezing van de stad blijft staan. Omdat de Messias als de eerste van Israël alles heeft gedaan wat hij vroeg en dus ook alle zegeningen voor Israël heeft verkregen. En we wachten er alleen nog op en we mogen daarbij helpen dat zijn beloften ook helemaal in vervulling gaan. En dat al die verworvenheden van de Messias ook in daadwerkelijke geschenken aan zijn volk geschonken worden. Jan, dank je wel voor je komst naar de studio. Demessiasleren.nl, daar kun je ook het boek bestellen. Het is een aanrader om het in de bibliotheek te hebben van u thuis. Maar ook eventueel te vragen om te kunnen spreken op zondag of zelfs op de Sabbat. Het is een verlangen naar je en ik bid en wens je toe dat het boek toch wel iets bijzonders zal doen, ook in het Engels. En ik ben heel erg blij ermee en dank je wel, want je hebt bemoedigd. Eén correctie, de titel is De Messias Leren, de website heet www.messiasleren.nl. Oké. Een goeie. Ik vond het wel heel makkelijk, maar dankjewel voor je komst naar de studio. Graag gedaan. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. Adonai Eloheinu Adonai.